nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.dla.firmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Berlinie zakończyło się spotkanie prezydentów Polski i Niemiec. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Związkowcy z LOT-u żądają przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych dyscyplinarnie. Prokuratura zaostrza zarzuty w sprawie podpalenia kamienicy w Lęborku. W Berlinie zakończyło się spotkanie prezydentów Polski i Niemiec. Andrzej Duda po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy składa oficjalną wizytę w niemieckiej stolicy. Wizytę śledzi Wojciech Cegielski. Powiedz Wojtku, o czym rozmawiali prezydenci i czy zapadły jakieś znaczące decyzje? Halo, Wojtek Cegielski. Halo, Berlin. Mamy problemy z połączeniem. Za chwilę wrócimy do relacji Wojciecha Cegielskiego z Berlina. Na razie dalsze informacje. Dwa protestujące związki zawodowe w LOT-ie domagają się przywrócenia wszystkich zwolnionych dyscyplinarnie. Wczoraj prezes spółki Rafał Milczarski ogłosił, że pracę straci 67 osób, które odmówiły przystąpienia do pracy. Zarząd podkreśla, że strajk, który trwa od 18 października, jest nielegalny. Jeden ze zwolnionych pilotów, Leszek Grzeszczyk, mówi, że związkowcy liczą na interwencję premiera. Prezes strzelił sobie w stopę, wysyłając nam wiadomości mailowe o zwolnieniach dyscyplinarnych. To uruchomiło lawinę zainteresowania opinii publicznej i w tej chwili jest to już nie do zatrzymania. Zainteresowała się tym kancelaria premiera. Czekamy na działania. Agnieszka Szalongowska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego, poinformowała, że żadne rozmowy z zarządem nie są teraz planowane. Wyraziła też gotowość do negocjacji na temat przywrócenia zwolnionych pracowników. My nie mamy do nich żadnych możliwości kontaktu, natomiast no, naturalnie byśmy bardzo chcieli, tylko że obawiam się, że w tej atmosferze, która powstała wczoraj, takie rozmowy są już bardzo mało prawdopodobne i też nie wyobrażam sobie, żeby miały w takiej atmosferze być prowadzone. Od czwartku z powodu strajku polskie linie lotnicze musiały odwołać kilkanaście rejsów. Przewoźnik na razie nie podaje, ile firma straciła przez protest. Prawo i Sprawiedliwość obecnie nie pracuje nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformowała rzecznik PiS. Beata Mazurek zapewniła też, że Polska respektuje europejskie prawo. Wczoraj szef dyplomacji Jacek Czaputowicz powiedział w Brukseli, że będzie potrzebna ustawa, aby wprowadzić w życie postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Mazurek nie wykluczyła, że nowelizacja wpłynie do Sejmu jeszcze na tym posiedzeniu. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i to powtórzę, że będziemy respektować wyroki. Mamy pełne prawo do tego, by reformować wymiar sprawiedliwości. Inne państwa też to robią, nie jest to kwestionowane. Natomiast w jakim zakresie i kiedy będziemy to rozstrzygać w parlamencie, takiej wiedzy nie mam. W piątek Unijny Trybunał przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, przywrócenie do pracy. Warszawa wielokrotnie wskazywała, że reforma wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznych kompetencji krajowego rządu. Prokuratura zaostrza zarzuty w sprawie podpalenia kamienicy w Lęborku. Śmierć 16-letniej Agaty spowodowała, że śledczy postawili nowy zarzut 18-letniemu Maciejowi D., mówi prokurator Paweł Wnuk. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok nastolatki pokrzywdzonej pożarem kamienicy w Lęborku wynika, iż do jej śmierci doszło na skutek obrażeń odniesionych podczas pożaru. W związku z powyższym prokurator podjął decyzję o zmianie treści zarzutów stawianych podejrzanemu, to jest Maciejowi D., na spowodowanie pożaru, którego następstwem była śmierć człowieka. Maciej D., ponownie przesłuchany w charakterze podejrzanego, tym razem nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, a następnie złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczył temu, by spowodował pożar kamienicy. Wśród rannych w wyniku pożaru w Lęborku jest 9 dzieci. 2 chłopcy są wciąż w szpitalu, mają bardzo poważne poparzenia. Maciejowi D. grozi do 12 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny w całym kraju. Od północy stopniowo przemieszcza się strefa opadów. Na wschodnim wybrzeżu lokalnie burze. Dość silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Nad morzem do 95, wysoko w górach do 120. Na termometrach od 6 stopni w Suwałkach do 12 w Szczecinie i Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nadchodzą Mateusze Trójki 2018. Przed rokiem laureatami zostali Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Zalewski, Kuba Więcek oraz WW, Steve Nash and the Turntable Orchestra, a także Electro Acoustic Beat Sessions. Super Mateuszem uhonorowana została Kora Jackowska. W tym roku laureatów jubileuszowych 25. Mateuszy Trójki, jedynej takiej nagrody muzycznej na świecie, poznamy 23 października. Zapraszamy na uroczystą galę, której sednem jest muzyka w wykonaniu laureatów.

Drodzy Państwo, ta smutna wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. O godzinie 8 rano odszedł od nas wieloletni dyrektor zaprzyjaźnionej z nami stacji benzynowej, pan Bronisław Andrzej Byk. Proszę Państwa, odszedł ze stanowiska decyzją Rady Nadzorczej. Jak podaje lakoniczny komunikat Polskiej Agencji Prasowej, dyrektor Byk od kilku już lat walczył z ciężkimi atakami ze strony prasy i opozycji, którzy zarzucali mu skrajne upolitycznienie stacji. Ataki na Byka okazały się silniejsze niż Byk. Witam w studiu bliskiego przyjaciela, dyrektor Byka, pana Jana Stłubię. Jak pan przyjął tę tragiczną wiadomość? Wiadomość o odejściu Bronka ze stanowiska była dla mnie prawdziwym szokiem. Do końca tryskał zdrowiem, osobiście ingerował w skład paliwa i do końca prowadził niejasne interesy na styku polityki i biznesu. Jaki był prywatnie? O, wie pani, nie było dla niego spraw nie do załatwienia. Ludzi zresztą też. Zawsze posłuszny, zawsze lojalny, zawsze gotowy do krycia kolegów i do przestępstw. Do przestępstw? Do ustępstw, oczywiście. Niełatwo będzie go zastąpić. Tym bardziej, że straciliśmy też większość w Radzie Nadzorczej. Będzie go panu brakowało. O, bardzo. Bardzo, naprawdę bardzo. Nawet już w tej chwili brakuje w kasie 40 tysięcy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, gdzie jest toaleta? Toaleta? Tak. Toaleta jest na zewnątrz. A przepraszam. Tak. A pan tankował paliwo? Nie. W takim razie bardzo mi przykro, toaleta jest płatna. Toaleta bezpłatna jest tylko i wyłącznie dla klientów naszej stacji paliw. No to zrozumiałe. Teraz, później? Teraz, później to gdzie ja pana będę łapał? No tam będę siedział. Wszyscy tak mówią, a potem idę i szukaj wiatru w polu. Zapraszam. Kabina czy pisuar?

O, i nigdy nie wiem, która jest dla klienta. Panda żółto będzie pasowała do koloru oczu. Ale halo, halo. Halo. Powrócisz tu. No. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Pewnie wrócił pan po klucz do toalety. Nie, poproszę żeton na myjnię. W drugiej części audycji przypomnimy nieco senny monolog pochodzący z podwieczorku przy mikrofonie, oczywiście w wykonaniu Saturnina Żurawskiego pod tytułem Człowiek bez snów. A piosenkę do samodzielnego nucenia wykona Jan Kiepura, Ninon, Ach, uśmiechnij się. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Jestem człowiekiem bez snów. Można być bez pamięci, bez wstydu, bez ojca, bez matki. No, można być bez pojęcia, bez nadziei, bez szczęścia, albo jak nasza większość narodowa, bez pieniędzy. Ja jestem bez snów. A to niedobrze. Człowiek powinien mieć sny. Każdy, kto się obudzi z koszmaru, to każda rzeczywistość wydaje mu się rajem. Kto śni, jest lojalnym obywatelem. Władcy, dbajcie o sny dla swoich podwładnych. A ja w ogóle nie mam snów. Żadnych. Ja nie mam snów żadnych. I właśnie w związku z tym tracę 1/3 życia. Inni przez ten czas to uwodzą piękne kobiety, cwałują na mustangach, walczą z rozbójnikami. No, ja nie śnię. Nie śnię. Nie ma mnie przez 8 godzin na dobę. Nie istnieje. Więc poszedłem do lekarza i mówię: panie doktorze, pan się uśmieje, ale ja w sprawie snów do pan. A doktor: a rozumiem, śni się panu, że jest pan prześladowany przez ludożerców albo przez dzikie bestie i budzi się pan z naglym krzykiem. A nie, niestety, panie doktorze, owszem, dzikie bestie, prześladowania to nie są mi rzeczy obce, ale nie we śnie. Ja od dziecka nie mam snów, no, bo na przykład inni, używszy przygód we śnie, to mogli być za dnia spokojnymi obywatelami. A ja, żeby coś przeżyć, to musiałem być naprawdę bohaterem, albo łajdakiem, albo złoczyńcą, albo bankrutem. Więc panie doktorze, ja już jestem zmęczonym. Ja już nie chcę być bohaterem na jawie. Ja bym chciał troszeczkę pośnić, więc może pan doktor mnie coś pomoże. No i wyobraźcie sobie, że miałem szczęście, bo okazało się, że jedno z naszych laboratoriów rozpoczęło eksperymentalną produkcję pigułek sprowadzających sny. Więc doktor dał mi na początek 10 różowych pigułek ze snami przyjemnymi i 10 czarnych ze snami przykrymi, no, żeby je urozmaicić. Więc ja na początek wziąłem czarną pigułkę. Od razu zasnąłem i miałem sen. Piękny sen. Śniło mi się, że jadę tramwajem, straszny tlok i biją mnie po mordzie. Ludzie, jaki piękny sen. Obudziłem się zachwycony. Następnego dnia zażyłem różową pigułkę. Zasnąłem i śniło mi się, że jadę pustym tramwajem i nie biją mnie po mordzie. Byłem bardzo szczęśliwy. Od tej pory nie było nocy bez snów. Po różowych pigułkach śniło mi się, że kupiłem pralkę bez talonu albo pół tuzina kieliszków. Po czarnych znowu to śniło mi się, że jestem urzędnikiem zwolnionym z administracji albo telewizorem Belweder. Ale nie zawsze tak było. Nieraz po pigułkach różowych to przychodziły koszmarne sny, a po pigułkach czarnych przyjemne. A po jednej pigułce To w ogóle sen nie przyszedł, tylko mnie przeczyściło. Ale nie, to widocznie jakaś pomyłka w recepturze. Więc ja poszedłem do doktora i mówię, panie doktorze, te sny w pigułkach to jakieś takie szare, nudne. Może by można o rafach koralowych, panie doktorze, o morzach południowych, o korsarzach, o polowaniach na tygrysy. No albo te już tam, te desusy, szantany, kankany. Co, panie doktorze? A ten się zniecierpliwił i mówi, mówiłem panu, że to pigułki produkcji krajowej, na zagraniczne nie mamy dewiz, co pan mi tu głowę zawraca, następny proszę. Odszedłem smutny i teraz jestem znów człowiekiem bez snów. Pocieszają mnie, że jak sprzedamy konopie Taorminie, to otrzymamy za to koprę. I z tej kopry to zrobimy marmeladę i wyślemy do Gwadelupy. To z Gwadelupy sprowadzimy sok ananasowy, to go skondensujemy na proszek i wyślemy do Grand Chaco, a tam za to liany otrzymamy. To z tych lian upleciemy meble koszykowe i sprzedamy za dolary. O, i właśnie za te dolary będziemy mogli kupić pigułki z zagranicznymi snami. Ale podobno można by te konopie od razu za dolary sprzedać. No tak, tylko że wtedy nie byłoby handlu zagranicznego. Więc ja czekam, a na razie, proszę państwa, jestem człowiekiem bez snów. Przepraszam. Ma niepojęty stan, zniecił sercu moim pragnień żar. Nagle bez słów odeszłaś ty i przyszły cudne sny. Rasnęła miłość w sercu tli, gdzież cię szukać, gdzież, ach, powiedz mi. Przyzywam cię piosenką tą, czy słyszysz mnie, Nino? Nino, ach, uśmiechnij się, urok twoich ust oczarował mnie. Chcę cię całować, Nino, wysłuchaj mnie. Tu trójka, 29 nawet minut po 13. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie dziś w poczcie. No deszczowej, muszę przyznać, ale to od Państwa zależy, jakie to piosenki zmieszczą się dzisiaj w poczcie. ukf@polskieradio.pl, czekam na listy, Halina Wachowicz czeka na telefony, 22 i 7 trójek. Ale zanim te wybrane przez Państwa utwory, to zaprosimy jak zwykle na piątek po 22 kolejne spotkanie w audycji Start Nagranie. Cześć, z tej strony Tomek Oszukowski, Thompson, ze mną w studiu Marta Jacoń. Przyjechaliśmy tutaj z hip-hopowym repertuarem, który robimy razem z naszym przyjacielem i producentem, Nikodemem Sikorskim, Niki Fru. Na co dzień studiuję matematykę oraz jestem gitarzystą. Hej, ja jestem Marta Jacoń, przyjechałam również z Łodzi razem z Tomkiem. Na co dzień uczęszczam jeszcze do liceum. Moją pasją jest muzyka, gram na skrzypcach i tworzę muzykę razem z Nikodemem i połączyliśmy nasze siły. Dokładnie tak, połączyliśmy siły. Ja w trakcie nagrywania piosenki osobistej w ogóle Marty nie znałem, dlatego że było to jej stare konkursowe nagranie. Poznałem ją dopiero, gdy się dowiedziałem, że mam tutaj przyjechać, więc wtedy zadzwoniłem do Niki Fru i Niki nas zapoznał. Projekty hip-hopowe razem z Nikodemem zaczęliśmy robić jakoś w lutym tego roku. Mamy nagranych kilka kawałków. Już niedługo będziecie mogli usłyszeć nas w programie Start Nagrania. Zapraszamy. Ukryć, znamy się tutaj chyba dość długo, natomiast rozmów tak w cztery oczy, tak między nami nie było dużo. Moja charyzma jest tylko na pokaz, bo w duszy kobieto jestem nieśmiały, na pozór skromny, zamknięty w sobie, póki tu w rękach nie trzymam gitary, a wszystkie emocje jakie posiadam i mam do przekazania wyrażam muzyką, zamykam w tekstach pisanych po nocach, często do rana. Jestem tu tylko wrażliwym artystą, co gotów jest oddać całe swe serce, żeby w przyszłości dane mi było twój piękny uśmiech widywać częściej. Uroczy i lekki, bardzo subtelnie skrywa twą szczerość i brak mi obłudy, a na dodatek tak czarujący, że możesz przeganiać nim burzowe chmury. Uśmiech, po którym widać, że jesteś charakterna, stanowcza, asertywna, mało uległa. Te wszystkie cechy sprawiają, że w duszy jesteś równie piękna co na zewnątrz, zwłaszcza gdy zdobią cię różowe buty i czarna bomberka. Chciałbym w przyszłości mieć tyle odwagi, bym umiał te rzeczy wyrazić słowem, stojąc przed tobą, namiętnie trzymając delikatne twe dłonie. Nasza miłość jest słaba i głodna, nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy podniebny jej rytm on nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania, niedościgła, zachłanna i lotna. Dziś gorącym uściskom się wzbrania, pocałunki nie nęcą i słyszałem już nieraz od swoich kolegów, że u takiej dziewczyny to marne mam szanse, ale Mam motywację mojej wiary, tak szybko nie złamiesz, nie liczą się typie. Żadne uczucia, ważny jest tylko wyścig po prestiż, definitywnie. Choć w to nie wierzę, to szybko ulegam społecznej presji. Realia są takie, że wciąż mi zależy na tym, by zdobyć twoją atencję. Artyści od zawsze chyba tu mieli duchowy mętlik, zbyt miękkie serce. Każdorazowo, gdy ciebie widzę, myśli mam wiele i muszę im sprostać. Wierz mi bądź nie, jesteś istotą, która naprawdę potrafi kochać. A jeśli ta miłość będzie szczera, wówczas tu znikną wszystkie bariery świadomości, różnicy wieku, sztuczne granice, poważne problemy. Nie chcę jedynie, byś stała się drugą dziewczyną z kamienicy. Ewidentnie zasługujesz na wiele większe profity. Wiem, że na pewno łatwo nie będzie na szybką zdobycz. Nigdy nie liczę słabość do niskich blondynek. Mam już niestety wbitą w logikę. Kiedy kobieto przesłuchasz ten soundtrack, być może tutaj dostanę swą szansę. Albo niestety zerwiesz ten kontakt i nigdy więcej cię nie zobaczę. Nasza miłość jest słaba i głodna. Nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy pod niebny jej rytm noc wiózł. Nasza miłość jest słaba i głodna. Nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy pod niebny jej rytm noc wiózł. Piosenka osobista i Thompson, to oni pojawią się w piątek po 22 w kolejnej odsłonie audycji Start Nagranie. Przypomnę, co tydzień słuchają Państwo występów kilku artystów. Oni są oceniani przez trójkowe jury, no i kolejne szczeble doprowadzą wszystkich zwycięzców odcinków przez półfinału aż do finału. O tym na antenie Trójki, na naszej stronie trójkowej, stronie Start Nagranie również. Kolejny wykonawca, którego mogło się Państwo spodziewać w piątek po 22, sami się przedstawią, a jakże. Cześć, jestem Kamil. Ja jestem Wojciech. Jestem Kuba, jesteśmy Brodacze Life Act z Poznania. Gramy elektronikę połączoną z żywymi instrumentami. Pomysł na zespół powstał parę lat temu, dokładnie dwa, kiedy spotykaliśmy się i robiliśmy gitarowe dżemy. Do tego potrzebowaliśmy jakiegoś zdolnego perkusisty. Zagramy numer Spadam Stąd z nadchodzącej debiutanckiej płyty. Wkręciliśmy do niej teledysk w Górach Stołowych. Możemy Wam ten teledysk opisać, ale lepiej jak sami sprawdzicie go w internecie. Zapraszamy do wysłuchania oraz na nadchodzące balety w kilku największych miastach Polski. Możecie z nami potańcować m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie czy Kaliszu. Już niedługo możecie usłyszeć nas w programie Start Nagranie. Spadam stąd, się chowam. Padam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Spadam stąd, padam, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest. Brodacze Live Act. Ten zespół słyszą Państwo także w piątek po 22 w kolejnym odcinku audycji Start. Nagranie. Następni wykonawcy, którzy w piątek pojawią się na antenie, także zaśpiewają nam jutro na początek muzycznej poczty UKF. Przechodzimy teraz do Państwa zamówień. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Czy mógłbym prosić o piosenkę Howarda Jonesa, How and Sick? Dawno go nie było. Thank you.

son of the blue sky, son of the blue sky, son of the blue sky, son of the blue sky. Zespół Wilkie, Son of the Blue Sky. Ciekawe, jak ten utwór poradzi sobie w topie wszechczasów. Głosowanie już ruszyło 1 stycznia, jak zwykle wyniki. O, tak powinno to brzmieć. Jeszcze jeden telefon i zamówienie, a my się już z Państwem żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek. Poczta jutro po 13.30. Bardzo prosił utwór Breakthrough zespołu Queen. No, dawno go nie słyszałem. Fills my mind. I get religion quick. Is he looking to buy? Honey, you're touching something. You're touching me. I'm on the album. On the spell. Smile!